wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. O zbliżającej się czwartej fali pandemii i szczepieniach, które mogą pomóc ją zahamować, mówią eksperci. Funkcjonariusze CBŚP rozbili 2 tytoniowe gangi, zatrzymano 11 osób. Rusza Pociąg do Miasta, czyli Ogólnopolski Festiwal Teatralny w Gdyni. Polska musi być gotowa na kolejną falę pandemii koronawirusa, mówi dr Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej przy premierze. Według niego na zwiększenie liczby zakażeń powinny szykować się służby medyczne, a wszyscy Polacy powinni jak najszybciej skorzystać z programu szczepień, bo to najskuteczniejszy sposób na zahamowanie rozwoju pandemii. Skuteczność szczepionek polega przede wszystkim na zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby i zapobieganiu śmierci. Natomiast skuteczność tych szczepionek, jeśli chodzi o przenoszenie wirusa, o możliwość zakażenia się, jest znacznie mniejsza. To znaczy, że około 1/3 zaszczepionych może złapać infekcję, ale z tego powodu nie umrze i najpewniej również nie trafi do szpitala. Jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson można się będzie dziś zaszczepić przy parafii świętego Wojciecha w Koszalinie. Akcja rozpocznie się o 8:30 i potrwa do 13:00. Szczepienie to wyraz troski nie tylko o własne zdrowie, ale też życie drugiego człowieka, mówi rzecznik koszalińskiej kurii Wojciech Parfianowicz. Kościół wspiera wszystkich tych, którzy robią wszystko, co mogą, żeby uporać się wreszcie z tym całym bałaganem pandemicznym. Więc może warto wziąć to pod uwagę po prostu i pomyśleć, że dla niektórych to jest śmiertelna choroba. I chociażby dlatego warto się zaszczepić. Do tej pory w naszym kraju w pełni zaszczepionych jest prawie 17 milionów 900 tysięcy osób. 2 tytoniowe gangi rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymano 11 osób, zlikwidowano fabrykę produkującą nielegalne papierosy. Przejęto tytoń, opakowania i gotowy produkt. Pierwsza zorganizowana grupa przestępcza została rozbita przy współpracy z funkcjonariuszami Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej. W piwnicy jednego z domów w Warszawie działała kompletna linia produkcyjna papierosów. Policjanci znaleźli 121 tysięcy gotowych papierosów i elementy do ich produkcji, jak filtry i bibuły. Zatrzymano 4 mężczyzn, a w mieszkaniu jednego z nich znaleziono także narkotyki. Drugi gang działał w latach 2015-17 na terenie województw świętokrzyskiego i śląskiego. W tym czasie przestępcy wprowadzili na rynek papierosy i alkohol bez akcyzy, a ich działalność spowodowała straty Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 5 milionów złotych. Na terenie 3 województw zatrzymano 7 osób, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dziś mija rok od wyborów prezydenckich na Białorusi. Ich zwycięzcą ogłoszono Aleksandra Łukaszenkę. Spowodowało to wielomiesięczne protesty zwolenników opozycji i największy kryzys społeczny w historii niepodległej Białorusi. Rok temu, zaraz po zamknięciu lokali wyborczych w największych miastach kraju, odbyły się demonstracje. Wolha Kawalkowa, doradczyni opozycyjnej kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanouskiej, uważa, że zwolennicy zmian nie wygrali, ponieważ demonstrantów tylko w niewielkim stopniu wsparli robotnicy. Na Białorusi w 2020 roku odbyła się rewolucja klasy średniej, biznesu i inteligencji. Gdyby wtedy mocniej wystąpili robotnicy, moglibyśmy zwyciężyć. Wolha Kawalkowa w wywiadzie dla rozgłośni Euroradio podkreśliła, że drogę do demokracji Białorusini wciąż jeszcze mają przed sobą. My tę drogę do demokracji rozpoczęliśmy, jednak z powodu trwających w kraju represji droga ta nie będzie tak łatwa, jakbyśmy chcieli. W trakcie wielomiesięcznych powyborczych demonstracji na Białorusi zginęło kilka osób. Ponad 30 tysięcy zostało aresztowanych. Wszczęto 2300 spraw karnych. Większość liderów opozycji znalazła się w aresztach i koloniach karnych lub na emigracji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Mińsk. Spektakle na placach, tarasach i przy gdyńskiej marinie. W Gdyni zaczyna się ogólnopolski festiwal teatralny Pociąg do Miasta. Ze swymi przedstawieniami przyjadą teatry OFOWE z Poznania, Wrocławia i Warszawy, mówią Ewa Gnaczak i Grzegorz Kujawiński z Teatru Gdynia Główna. wszystkie spektakle powstały w okresie pandemii. Co nie znaczy, że my mówią o pandemii, o chorobach i tak dalej, tylko one wszystkie są bardzo osobiste. I dotyczą jakby kondycji artysty w tym momencie. Zaczynamy 9-10 sierpnia. Wszystkie spektakle gramy podwójnie w ramach naszego festiwalu, także one dzień po dniu zawsze można zobaczyć w dwóch różnych lokalizacjach, także widzowie mogą jednego dnia obejrzeć jeden spektakl, drugi, nie martwić się, że coś im umknie. Spektakle będą zaczynać się o 21:00. Wstęp jest bezpłatny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Adam Malecki. Igrzyska zakończone. Nasi sportowcy wrócili do kraju z 14 medalami. W klasyfikacji medalowej wywalczyli 17 miejsce. Najwięcej krążków już po raz kolejny wywalczyła reprezentacja Stanów Zjednoczonych. 113, w tym 39 złotych. Przez większą część igrzysk prowadzili Chińczycy, ale Amerykanie w tym sportowym wyścigu zbrojeń wyprzedzili ich w ostatni weekend. Na koniec rywalizacji w Tokio Amerykanie zdobyli 3 złota w grach zespołowych w koszykówce mężczyzn, kobiet oraz pierwszy raz w historii w żeńskiej siatkówce. To przede wszystkim zdecydowało o wygraniu klasyfikacji medalowej. W pływaniu sportowcy Stanów Zjednoczonych wywalczyli aż 30 krążków. Największą gwiazdą w tym przypadku był Caleb Dressel. Zdobył on 5 złotych medali i stał się najbardziej utytułowanym sportowcem w Tokio. Największy zawód sprawili amerykańscy sprinterzy ze sztafety 4x100 metrów, murowani faworyci do złotego krążka, którzy nie awansowali nawet do finału. W igrzyskach wystartowała również córka piosenkarza legendy Bruce'a Springsteena, Jessica Springsteen. Zdobyła ona srebro w jeździectwie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na igrzyskach zabrakło reprezentacji szczypiornistek. Nasze piłkarki ręczne zagrają na Mistrzostwach Świata. Międzynarodowa Federacja przyznała im dziką kartę. Podobny zaszczyt spotkał Słowaczki. To wspaniała wiadomość, mówi Weronika Gawlik. Przede wszystkim jesteśmy szczęśliwe, no bo jednak te eliminacje nie poszły nam najlepiej. Liczyłyśmy, że ogramy Austriaczki i wejdziemy do tych mistrzostw trybem normalnym. Jednak tak się nie stało i w tym momencie na razie cieszymy się z tego, że gdzieś ta ciągłość zostanie, że możemy wystąpić na kolejnych poważnych zawodach, bo po to się gra, po to się trenuje i po to się wylewa pot na parkiecie. Mundial szczypiornistek odbędzie się w grudniu w Hiszpanii. A w Katalonii rozpacz po odejściu Lionela Messiego. W Barcelonie zdobył m.in. 10 tytułów mistrza kraju, 7 pucharów króla, 4 razy wygrywał Ligę Mistrzów. Argentyńczyk, płacząc jak bóbr, pożegnał się i marnym pocieszeniem była wygrana Barcelony, bez Messiego oczywiście 3-0 w meczu z Juventusem. Grali o puchar Gampera, a w pierwszej połowie bronił Wojciech Szczęsny. Puścił jednego gola. U nas piłkarze grali w Ekstraklasie w trzeciej kolejce. Lechia Gdańsk w doliczonym czasie gry doprowadziła do remisu we Wrocławiu ze Śląskiem. Wisła Kraków, choć prowadziła, grała w przewadze i u siebie, przegrała 1-2 z Rakowem Częstochowa. 1-0 Pogoni Szczecin z Piastem Gliwice. W tabeli prowadzi Lech z Jagiellonią przed Pogonią. W Ekstralidze Żużlowej na prowadzeniu Betard Sparta Wrocław przed Stalą Gorzów. Wczoraj Włókniarz Częstochowa pewnie pokonał 58-32 Apatora Toruń. Sport w Trójce wraca kilka minut po 9:00. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Burzowo na północy kraju, możliwe przejściowe burze w Trójmieście oraz na Warmii i Mazurach. Oprócz tego reszta kraju dzisiaj sucha, bez opadów deszczu, dużo słońca i trochę chmur. Temperatury umiarkowane, 25 stopni w całym kraju, z małymi wyjątkami w Szczecinie czy Zielonej Górze 23. Mówimy o maksymalnych temperaturach w ciągu dnia. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj. Najlepsze okazje kończą się najszybciej. Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. W Dusznikach Zdroju grywał kiedyś Chopin i tu jak co roku odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. Zagrają Song Jianzhou, Antonio Pompabelt, Martin James Bartlett, Aleksander Kobrin i inni. Na transmisję wirtuozerskich wykonań utworów Chopina z 76. edycji festiwalu zaprasza program drugi Polskiego Radia. Więcej na dwojkapolskieradio.pl. Na audycję zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut temu minęła godzina 8. Łukasz Cicheński. Dzień dobry. Try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can learn from Mr. na trójkę. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieję. Poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer, o sobie tylko tyle. Wiem, co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz wpacę swe ostatnie resztki i imidżu tracę. Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej i wtedy wreszcie sam też włączę się do akcji. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko chwilę, pod nosem bilet, wracam za chwilę. Nie dbam o bagaż, nie dbam o bilet. Już tylko killer, mówię o, mam wszystko w tyle, wiem co za ile, może się mylę, to chyba thriller. Już tylko killer. Już tylko killer. Elektryczne gitary w programie trzecim Polskiego Radia. Godzina 8:17. Zajrzyjmy na kartki kalendarza. Kalendarium muzyczne. Dziś urodziny obchodzi Tytus. Dokładnie Tomasz Tytus Pukacki, wokalista i założyciel poznańskiej metalowej grupy Acid Drinkers. Jeżeli Tomasz, to czemu Tytus? Po prostu. Jego pseudonim pochodzi od Tytusa de Zoo, co już świadczy dobrze o tym człowieku. A jeszcze lepiej niech poświadczy ta piosenka. Dowód na to, że Tytus dobrze czuje się nie tylko grając i śpiewając metal, ale także w całkiem klasycznym, ba lirycznym repertuarze. Si tout n'existe pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Si tout n'existe pas, je serais dans mon tel amour, comme un peintre qui voit ses doigts mettre les couleurs du jour et qui n'aurait pas. To była oczywiście oryginalnie piosenka Joe Dassin, który ma nieco inny głos od takiego Iana Andersona, który jutro obchodzi urodziny. To wokalista, instrumentalista i autor tekstów, nazywany dżentelmenem rocka z powodu swojego przemiłego usposobienia. Ale przede wszystkim jest to założyciel grupy Jethro Tull, zaś jego znakiem rozpoznawczym jest nieodłączny flet. Podobno jest najlepszym flecistą wśród wokalistów i na odwrót. A jeśli prawdziwy mężczyzna spośród wielu innych rzeczy ma posadzić drzewo, to Ian Anderson koło swojego domu

Brecht i Imagine Dragons w Trójce. Jestem winien Państwu małe sprostowanie. Magister Michał Migała w kalendarium muzycznym wspominał o utworze zespołu Acid Drinkers Ty n'existe pas. Mówiąc, że tam Titus śpiewał, ale to nieprawda jest. Tam śpiewał Ślimak, perkusista Acid Drinkers. Czujne ucho słuchacza Trójki wychwyciło. Bardzo dziękujemy. Zatem tutaj krótkie sprostowanie na ten temat. A zachęcam Państwa serdecznie do słuchania programu Trzeciego Polskiego Radia. Także po godzinie 13, dlatego że dzisiaj w Trójce do Trzeciej między innymi parę słów o rocznicy uruchomienia radiostacji Błyskawica. Polskiej stacji nadającej podczas Powstania Warszawskiego. Wyjątkowo ciekawe zagadnienie. Już po godzinie 13 pojawi się na naszej antenie. Teraz Kids, MGMT w Trójce, 25 minut po godzinie 8. MGMT w utworze Kids na antenie radiowej Trójki za nami. Za chwilę The Killers i Mr. Brightside. To już za moment na naszej antenie, ale najpierw pochylmy się nad liczbami. Ode mnie 8.30, a więcej liczb już teraz. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Na rynku pracy ani śladu po pandemii. Tak wynika z raportu firm Grant Thornton i Element. Przedsiębiorcy w lipcu opublikowali na portalach rekrutacyjnych ponad 307 tysięcy nowych ofert pracy, czyli więcej niż w zwykłym miesiącu przed pandemią. W ciągu roku liczba ofert urosła średnio o 23%, w Warszawie o 45%, a w Krakowie nawet o ponad 50%. Rada Polityki Pieniężnej powinna podnieść stopy procentowe jeszcze w tym roku. Tak uważa 4 na 5 ankietowanych przez Rzeczpospolitą ekonomistów. Najbliższe posiedzenie Rady odbędzie się we wrześniu, ale mało kto liczy na to, że Rada zdecyduje się na zaostrzenie polityki pieniężnej. Ankietowani ekonomiści wątpią też w możliwość podwyżki stóp przed końcem roku. W ostatnim czasie na drugą z rzędu podwyżkę stóp zdecydowały się banki centralne Czech i Węgier. W Polsce główna stopa procentowa jest najniższa w historii i wynosi 0,1%. Przy najwyższej od dekady 5% inflacji. Trwają konsultacje strategii demograficznej 2040. Zdaniem pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej Barbary Sochy, najważniejsze bariery dla rozwoju demografii to mieszkania i stabilna praca. Polska na tle innych europejskich krajów wyróżnia się przede wszystkim liczbą osób, zwłaszcza kobiet, pracujących na czas określony. Jeśli patrzymy na kobiety między 25 a 35 rokiem życia, czyli w tym czasie, kiedy jest najintensywniejsza prokreacja, 1/3 kobiet w Polsce pracuje na czas określony. U wielu naszych sąsiadów nawet to są zjawiska raczej niewystępujące, więc o tym chcemy rozmawiać, takie rozwiązania chcemy wprowadzać, bo bez tego nasz rynek pracy nie będzie przyjazny, nie będzie dawał tego poczucia stabilności, mimo tego, że jest on w bardzo dobrej kondycji. Projekt strategii zakłada m.in. ograniczenie umów o pracę na czas określony, czy objęcie matek ochroną po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego, niezależnie od wymiaru czasu pracy. Podobne rozwiązania mają dotyczyć ojców. Waluty. Euro kosztuje 4,55, frank szwajcarski 4,24, dolar amerykański 3,85, a brytyjski funt 5,36. Za oknami dzisiaj spodziewajmy się słońca i odrobiny chmur oraz temperatur w okolicach 25 stopni. Wyłamuje się tutaj na tle Zielona Góra. Tam postanowiono mieć dzisiaj 23 stopnie, maksymalnie w ciągu dnia. Burze natomiast przejściowe możliwe są na Warmii i Mazurach oraz w województwie pomorskim. Tam może czasem zagrzmieć, ale nie musi. Zatem przygotujmy się, ale tak bez brawury. Trójka. Program trzeci. Na zegarach 28 minut do godziny 9. Obiecałem zespół The Killers. Trzeba słowa dotrzymywać. Cause I wanted all. It started out with a kiss. I did it in a black dance. It was only a kiss. It was only a kiss. Now I'm falling asleep, and she's calling a cab while he's having a smoke, and she's taking a drag. Now they're going to bed, and my stomach is sick, and it's na trójkę. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Nie chcę iść po wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, tak to miłe. Ja nie chcę iść po wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Trójka cały czas z państwem. O, okno mamy otwarte, dlatego słychać tę syrenę. Bartłomiej Graczak ze mną w studiu. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. To kto będzie gościem twym dzisiaj w salonie politycznym? Dodam tylko letnim salonie Trójki. O. Gościem mym będzie Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Czy zdradzisz jakieś tutaj, czego się spodziewać, jakieś tajemnice? Wiesz co, podsunąłeś mi fajny pomysł, żeby zapytać się pana ministra, gdzie się podziały ziemniaki. Ja o tym dzisiaj rano czytałem. Zniknęła prawie połowa pól uprawnych, a ziemniaki nie zniknęły, dalej są uprawiane. Jak to jest możliwe? No i właśnie, to jest pierwsze z pytań, które na pewno padnie. Super, dobrze. To czekamy w takim razie na letni salon Trójki, który poprowadzi, jak państwo słyszeli, Bartłomiej Graczak. To już za chwilę na antenie radiowej Trójki. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj. Wrócę jutro o 6 rano w kolejnym programie Pora na Trójkę. Dzisiejszy poranny program zrealizowała Zofia Kruszewska. Bardzo dziękuję. A program przygotowali Monika Suszek, Paweł Turski, magister Michał Migała oraz Małgorzata Łukowska. Na do widzenia Dark Side i utwór Liberty Bell. To jest to, czym się z Państwem żegnam. Raz jeszcze serdecznie dziękując i zachęcając do pozostania z programem trzecim Polskiego Radia, bo to, że szanowny redaktor wychodzi, to wcale nie znaczy, że ktoś tu gasi światło. Wręcz odwrotnie, rozpędzamy się. Coming to the house of a sinner gone, now come here to see me alive. But me and the sinner walk. You won't sin on a road. As for people I can't see, they're only part of song. Salon Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry, a dziś gościem letniego wydania Salonu Trójki jest Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pytanie do rolnika, jak mija początek sierpnia, no jest wręcz retoryczne, panie ministrze. Zgadza się? Panie redaktorze, no, rolnikowi zawsze wiatr w oczy. To już jest stare powiedzenie, że albo za mokro, albo za sucho. Albo inne jakieś kataklizmy przychodzą, ale trzeba się po prostu zwyczajnie w tym nauczyć żyć i myślę, że większość rolników sobie z tym dobrze radzi. Po bardzo upalnym, można powiedzieć dość suchym lipcu mamy w miarę normalny sierpień, gdzie na prace polowe pożniwne czy koniec żniw rzeczywiście tego deszczu było potrzeba. Może w niektórych miejscach jest go za dużo, ale są takie miejsca, gdzie jeszcze tego deszczu jest za mało, w związku z tym w mojej ocenie jest to w miarę normalna prognoza, pogoda, jak obserwuję już przez kilkadziesięcioleci i tutaj nie widzę żadnej tragedii. A jak to wygląda konkretnie u pana? Bo wiemy, że pan ma przecież gospodarstwo. No ja swoje gospodarstwo już około 10 lat temu przekazałem synowi i praktycznie to on ma. Ja czasami jak mam ochotę, to mu pomogę, wesprę go w pracach. Ale już jest po żniwach oczywiście, także spokojnie trzeci pokos traw można by zbierać, ale czekamy na lepszą pogodę, bo zbieramy na siano. I dzień jak co dzień. Ten rok pod względem plonów był dobry? Ten rok pod względem plonów tu przynajmniej na środkowym Podlasiu jest w miarę dobry, bo pytam wielu rolników, to rzeczywiście zbiory nie są najgorsze, natomiast no, jest problem jak zawsze z cenami i z możliwością zbytu, bo koszty produkcji, szczególnie i energii elektrycznej, i paliwa, nawozów, ale przede wszystkim środków ochrony roślin poszły niesamowicie w górę, natomiast ceny za produkty oferowane rolnikom są nadal na poziomie tych sprzed 20 lat, więc to wychodzenie na drogi i te blokady są spowodowane biedą i strachem o możliwość kontynuowania dalej produkcji i działalności rolniczej, a nie jakimś działaniem politycznym. No właśnie, dopytam o te największe problemy rolników, jeśli chodzi o ich działalność. Wiadomo, że pogoda często psuje plany, ale co jeszcze? No przede wszystkim brak wspólnego rynku, którego rolnicy niestety też nie organizują. Ja przypomnę, że jak odchodziłem z Ministerstwa Rolnictwa, mieliśmy prawie 1500 grup producenckich, które miały następnie przekształcać się w organizacje i miały tworzyć taki oddolny system oddziaływania na rynek i partnerstwa dla sieci handlowych i dla szeroko rozumianego handlu. W tej chwili tych grup jest 1/3, a może nawet już mniej, nie patrzyłem ostatnio na dane statystyczne, ale podejrzewam, że spadło to daleko poniżej 500. Te grupy zostały przez 6 ostatnich lat rozmontowane i oczywiście niechęć do kolejnego ich tworzenia będzie wielka, natomiast przypomnę, że chociażby w takiej Danii czy Holandii, na które się często powołujemy, 90% produkcji rolnej jest sprzedawana i obracana tylko i wyłącznie w spółdzielniach, które mają charakter spółdzielni ogólnopaństwowych, ogólnokrajowych, gdzie wszyscy rolnicy już w tej chwili w systemie elektronicznym, internetowym, online widzą, gdzie ich produkty na jakich rynkach się pojawiają i za jakie kwoty są sprzedawane. To jest wszystko, ma charakter otwarty, właśnie charakter spółdzielczy, gdzie spółdzielnia nie działa dla zysku, ale działa w interesie swoich członków. Panie ministrze, być może część tych problemów, o których pan mówi, rozwiąże zmiana, która jest elementem Polskiego Ładu. Po pierwsze, zwiększenie tego limitu dochodów, od którego nie będzie płacony podatek, z 40 tysięcy do 100 tysięcy złotych na gospodarstwo, ale także rozszerzenie tego rynku zbytu, nie tylko na województwo, ale cały kraj, że będzie można bezpośrednio sprzedawać produkty do sklepów, do restauracji. Taki jest pomysł. Panie redaktorze, i to jest prosty sposób na to, żeby z gospodarstw rodzinnych, rolnych tworzyć konglomeraty produkcyjno-handlowe i w tym się nie utrzyma rodzina na kilkunastu, kilkudziesięciohektarowym gospodarstwie. To jest dobry pomysł dla gospodarstw 200, 300, 500 hektarowych, które zatrudnią ludzi i cały ten element sprzedaży, przetworzenia, przygotowania i sprzedaży będą mogły prowadzić. Gospodarstwo rodzinne, gdzie na ogół jest 2-3 osoby, czasami jeszcze dwoje dzieci, ono nie jest w stanie tego wszystkiego poprowadzić. I oczywiście ja wprowadzałem przecież ten system sprzedaży bezpośredniej, tworzyłem program Mój Rynek, gdzie za unijne pieniądze powstawały te rynki sprzedaży bezpośredniej, także na terenie gmin, nie tylko miast powiatowych. Ale procent gospodarstw, które z tego korzystają, nie przekroczył na dzień dzisiejszy 3-4 i myślę, że to nie będzie wielka skala, więc jeśli się nie zorganizuje producentów towarowych ponownie w grupy producenckie, organizacje na bazie chociażby spółdzielczości czy spółek prawa handlowego, to rolnictwo nadal, rolnictwo mówię w sensie tym wytwórczym, a więc produkującym surowce czy produkty częściowo przetworzone, nie będzie żadnym konkurentem czy partnerem dla zorganizowanego handlu. Więc tutaj państwo powinno włożyć wysiłek w finansowanie kosztów administracyjnych, także w części przygotowania do sprzedaży, a więc prostego przetwarzania produktów rolnych, bo tu ciągle była ta walka. Przetwórstwo rolno-spożywcze, to komercyjne, często miała pretensje do ministerstwa, kiedy jeszcze ja byłem w ministerstwie, że przygotowujemy rozwiązania na rzecz rolników, na rzecz gospodarstw, tym samym osłabiamy ich konkurencyjność na rynkach światowych. Więc ten segment, o którym pan mówił, on będzie dobry nadal dla 3-4% gospodarstw, które zajmą się rzeczywiście zaopatrzeniem wymagającego, wysublimowanego konsumenta. Natomiast jeśli chodzi o generalnie produkcję towarową, w tej skali, w której jeszcze jesteśmy, chyba że komisarz Wojciechowski je ograniczy, to oczywiście ten system nic nie da. Tu po prostu trzeba wrócić do starej, znanej metody od 150 lat, a więc albo spółdzielczego, albo paraspółdzielczego zorganizowania gospodarstw w zakresie zaopatrzenia i zbytu, jeśli chodzi o gospodarstwo rolne i ostatecznego sprzedawania swoich produktów. Panie ministrze, media alarmują, że w Polsce rośnie ziemniaczane podziemie, że lewe kartofle zalały polski rynek i w zagadkowy sposób zniknęła z Polski niemal połowa pól, na których rosną ziemniaki. Oczywiście zniknęła na papierze. Jak to możliwe? Panie dyrektorze, są to totalne bzdury. Ja w to kompletnie nie wierzę. Ja pamiętam lata 70., kiedy w moim regionie w strukturze upraw ziemniaki stanowiła 70%. Dzisiaj ktoś powie, że to przecież jest niemożliwe. Tak było to możliwe, nawet specjalne instytuty zajmowały się tym, jak poprawić zdrowotność ziemniaków, że przecież i choroby grzybowe, i wirusowe, i bakteryjne, to wszystko ziemniaki atakowało. Dziś w strukturze zasiewów ziemniaki spadły poniżej 3% w moim regionie i to jest rzecz normalna, bo ziemniaki z rośliny przemysłowej, z rośliny pastewnej stały się tylko i wyłącznie warzywem na cele konsumpcyjne. Opowiadanie bajek, że gdzieś jest jakieś podziemie czarne, ziemniaczane, mnie trochę bawi. To jest tak, jakbyśmy ziemniaki już traktowali jak uprawę marihuany. Nie, ziemniaki są normalnie uprawiane, sprzedawane. Jest także duży obrót międzynarodowy, bo przecież dzisiaj konsumenci chcą mieć świeży ziemniak, młody, już od stycznia, lutego. I wtedy oczywiście naturalnie w Polsce tego ziemniaka podać nie można, ale już w połowie czerwca są polskie ziemniaki. I też są w sprzedaży i ja bym tutaj nie widział żadnego problemu w tym zakresie, bo mówię, ziemniak staje się warzywem dzisiaj porównywalnym do warzyw chociażby dyniowatych, marchewki czy pietruszki. Panie ministrze, jak to jest z przekazywaniem żywności, którą pozyskujemy na przykład na swoich działkach, tak zwanych rodzinnych ogródkach działkowych? Bo ja dzisiaj przed programem wręczyłem swojemu wydawcy troszeczkę borówki amerykańskiej. No ja ją mam na działce, po prostu zerwałem i mu dałem. Czy to jest zgodne z polskim prawem, żeby tak przekazywać komukolwiek żywność? Panie redaktorze, ja ze swojego ogródka cukinie, ogórki, pomidory też wożę często do przyjaciół, znajomych, także z Warszawy i też rozdaję i też za to pieniędzy nie biorę. A są jakieś ograniczenia w tej sprawie? Tak, no, zgodnie z prawem oczywiście. Darowiznie w mojej ocenie ograniczeń nie ma, natomiast nawiązywał pan w tej pierwszej swojej wypowiedzi do kwestii sprzedaży bezpośredniej i tych ograniczeń. I rzeczywiście można by to w jakimś sensie traktować jako sprzedaż bezpośrednią za darmo, ale pan to ma z działki, to nie jest żadne gospodarstwo, to nie jest żadna działalność rolnicza, to w niczym nie zaburza konkurencji, to jest normalne międzyludzkie relacje. Jeśli ktoś chce tego typu relacje regulować prawnie, to jest tylko w mojej ocenie idioto i nie widzi ważnych problemów, a zajmuje się. No, na szczęście takich pomysłów nie ma i możemy sobie takie nieduże ilości wręczać ze swoich działek, co dzisiaj rano uczyniłem z przyjemnością. Panie ministrze, przejdźmy. To jest bardzo sympatyczne, bo wie pan, każdemu lepiej smakuje, jeśli się dowie, że to jest od kolegi, koleżanki z normalnej działki, z naturalnej produkcji, bez środków ochrony roślin, to ja u siebie dokładnie, po prostu nie stosuję żadnej chemii. Także, drogi wydawco, to jest bezpieczna żywność. Możesz konsumować już teraz smacznego. Bardzo zdrowa, jeśli smaczna, to oczywiście tym bardziej. Panie ministrze, no to przejdźmy do może mniej smacznych tematów, ale no koniecznych. Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował wspólną inicjatywę wszystkich sił politycznych w Polsce, aby wspólnie przeciwdziałać czwartej fali epidemii, by wspólnie zachęcać do szczepień. Jarosław Kaczyński mówi, a jakże, dobry pomysł, pójdźmy nawet dalej. Na czym miałoby polegać to porozumienie i czy rzeczywiście jest szansa, by je zawrzeć? Więc panie redaktorze, Władysław Kosiniak-Kamysz na ubiegły czwartek zapraszał liderów partii politycznych. Szkoda, że Jarosław Kaczyński na tym się nie stawił, żeby rzeczywiście wspólnie podpisać taką deklarację na rzecz promocji szczepień. Władysław Kosiniak-Kamysz jest doktorem nauk medycznych, więc ja się nie dziwię, on podchodzi do tego w sposób profesjonalny. I uważam, że jeśli chodzi o kwestię szczepień, to takie zawody zaufania publicznego, jak chociażby służba zdrowia, nauczyciele szkół podstawowych, średnich, także administracja, więc i rządowa, i samorządowa. Ci ludzie, którzy za pieniądze budżetowe pracują, świadczą nam usługi publiczne, powinni być jednak poddani obowiązkowi szczepienia, żebyśmy się nie zastanawiali, idąc do urzędu, czy mamy kontakt z urzędnikiem zaszczepionym, czy nie. Czy tak jak wczoraj jedna z pań profesor mówiła, że będąc na wakacjach właśnie tu u mnie na Podlasiu, gdzieś tam w okolicach Łosic, spotkała fizjoterapeutę, który udzielał wszystkim zabiegów i jednocześnie chwalił się, że on się nie szczepił i się nie zaszczepi. To są rzeczy skandaliczne i uważam, że takie osoby powinny być jednak ustawowo prawnie do tego zobowiązane, żeby się szczepić. Taki pomysł jest, być może zostanie wdrożony. Panie ministrze, dopytam jeszcze co piszczy w Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Gowin przedstawił swoje ultimatum, że jeżeli jego poprawki do ustaw podatkowych w ramach Polskiego Ładu nie zostaną uwzględnione, no to on się żegna ze Zjednoczoną Prawicą. Czy to jest w ogóle realny scenariusz? Panie redaktorze, Polska Zjednoczona Prawica ma więcej problemów, bo nie Jarosław Gowin jest tam problemem, bo ja ciągle powtarzam, nie wiemy nadal, czy on ma 9, 5 czy 3 posłów i myślę, że Jarosław Kaczyński ma to obliczone. Większym problemem jest Zbigniew Ziobro, który przez 6 lat zniszczył polski wymiar sprawiedliwości. Nawet wyborcy PiSu dzisiaj w sądach czekają 2 razy dłużej na orzeczenie, że tak powiem, na wyrok sądowy. Doprowadził do sytuacji, w której ten rząd, który wstawał z kolan i tak dumnie niósł, że tak powiem, samodzielność, suwerenność i niepodległość wobec Brukseli, dzisiaj będzie musiał się cofnąć z całej reformy wymiaru sądownictwa, przede wszystkim Sądu Najwyższego. No i już krajowej. To zapowiedział w sumie Jarosław Kaczyński, likwidację Izby Dyscyplinarnej. Tak, więc to jest nie tylko to, ale również to jest Krajowa Rada Sądownictwa do wymiany i do poprawy, bo przecież tu Europejski Trybunał Praw Człowieka bardzo wyraźnie w tej sprawie już orzekł, więc to wszystko poniosło klęskę. Jednocześnie ten sam polityk, Zbigniew Ziobro, mówi, że on nie wyobraża sobie, żeby mógł w jakikolwiek sposób poprzeć szkodliwy dla Polski pakiet klimatyczny, więc chcę wyraźnie podkreślić, że pan premier Morawiecki jeździ po Polsce od kilku miesięcy, głosząc rzekomo prawicowy program Polski Ład, natomiast ten program nie jest uzgodniony w samej prawicy, więc dobrze byłoby, żeby siedli, uzgodnili i powiedzieli nam, co tak naprawdę będą w Polsce wprowadzać, a jeśli nie potrafią tego zrobić, nie wiedzą jak, to niech zwyczajnie podadzą się do dymisji i być może przyspieszone wybory rozwiążą problem. Mówił Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na 2 sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku Aflofarm. Kleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość